Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για τον πολιτισμό, τα ζώδια, τις καθημερινές συνήθειες των δύο παρουσιαστών της εκπομπής και πολλά άλλα, ακόμη και πολιτική, πότε. Ακόμη και επικαιρότητα. Ακόμη και επικαιρότητα, γιατί δεν διστάζουμε να στραφούμε και στα ζητήματα της επικαιρότητας, αν είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Δηλαδή, αν έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό, δεν κολώνουμε. Θα συζητήσουμε ακόμη και για πολιτική. Απλώς δεν το προτιμούμε. Και ειδικά όσο καλοκαιριάζει, όσο πλησιάζουν οι άδειες δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν προσφέρεται το κλίμα. Είναι η προ-τελευταία εκπομπή. Τίποτα. Από λελέ και τρελελέ. Ας το πούμε καθαρά και ομά. Καθαρά και ομά. Από λελέ και τρελελέ. Κυκλοφορούμε εδώ πέρα, απολύω με ψαρούκλες τα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες. Δεν υπάρχει καμία διάθεση. Δηλαδή, αν χαθεί το μισό Αιγαίο κτλ., εγώ μπορεί να συζητήσω επικαιρότητα. Πάλι επειδή έχω ένα ταμπού με τα ελληνοτουρκικά, μπορεί και όχι. Αλλά θα χρειαστεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εσύ, Θάνο. Πάτε διακοπές να μας αφήσετε ήσυχους. Τι τους έχουμε κάνει. Τι επίθεση. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμφανιζόμαστε. Στην οθόνη σου με pop-up, ας πούμε. Ναι. Για να πούμε, για να σχολιάσουμε. Η ζωή λέει έχει τρελό πονοκέφαλο, αλλά το γιατρικό είναι live pharma, φιλιά από Εδιμβούργο. Έχουμε Εδιμβούργο, έχουμε Αμβέρσα, έχουμε εξωτική Φραγκφούρτη, έχουμε Στοκχόλμη. Σήμερα είμαστε πολύ διεθνείς. Έχουμε την Ιωάννα που είναι από νωρίς γιατί έχει παθυστέρηση. Σας παρακολουθούμε λέει μέσα από το τρένο της ολοκένουργιας Hellenic Trains. Που έχει μείνει εδώ και 2 ώρες έξω από το Λιανοκλάδι. Παιδιά, εντάξει. Το έχω πάθει. Εννοείται. Έχει μείνει Λιανοκλάδι. Ναι. Το Λιανοκλάδι είναι από τα πολύ ωραία μέρη της χώρας μας. Αξίζει να μείνει κανείς. Δηλαδή, άμα σε ρωτούσαν πού θες να μείνεις με τη Hellenic Trains, θα έλεγες Λιανοκλάδι. Είχα μείνει κατεβαίνοντας από μετά τα Χριστούγεννα, κατεβαίνοντας για δουλειά Δευτέρα. Και γιατί είχα μείνει, γιατί είχε πέσει κεραυνός, είχε πάθει βραχυκύκλωμα μπροστά. Κεραυνός είναι εθρία. Ναι, είχε πέσει κεραυνός, είχε πάθει βραχυκύκλωμα οι ράγες εκεί πέρα, τα πάντα όλα και μας πήραν με πουλμανάκια. Δηλαδή, μετά από 2 ώρες περιμέναμε, ήρθαν τα πουλμανάκια, μας πήρανε. Δεν θυμάμαι αν ήταν Γιαννοκλάδι, κάπου εκεί ήταν, λίγο πριν την Αθήνα τέλος πάντων. Όχι η Νόη, λίγο πιο πίσω. Δεν θα μπερδέψεις το Γιαννοκλάδι με άλλη περιοχή, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να πούμε λίγο εδώ πέρα, επειδή έχουν γίνει όλο και πιο εξωτικές. Νέα Υόρκη έχουμε, αυτό το NY, Κοπενχάγη, Βαλένθια, Τρέντο, Μπορντό και με την απειλή ότι αν το ξεχάσουμε θα κόψει τη συνδρομή. Δεν μασάμε από απειλές. Λουξεμβούργο. Μπορντό, μασάμε. Γιατί θα μας φιλοξενήσει. Εδώ μια Τίνο και παρακαλάγαμε τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ. Ναι. Γλασκόβη, Ντίσελντορφ. Ο άλλος λέει Σκοπιά στην Go. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή σε έχουμε στείλει να φυλάς τα νησιά μας εκεί πέρα από τον Τούρκο και κάθεσαι και με ακούς φάρμα. Πω. Για όνομα του Θεού. Πόλεμα τα ελληνικά στρατά. Έτοιμο πόλεμα. Αλάσκα, Κυριακοστάν. Ναι. Impel Down. Ντίσελντορφ. Α, πού το ξέρω αυτό. Ξέρω που είναι. Ναι. Λιανοκλάδι μου έχει συμβεί να μείνω από τρόμπα βενζίνης. Πανέμορφο μέρος, χρειάζεται λίγη ολιστική προσέγγιση και όλα θα πάνε καλά, λέει η Ήρω. Θέλουμε να καλωσορίσουμε, να καλησπερίσουμε όλες τις φίλες και τους φίλους. Χθες συζητήσαμε πάρα πολύ για το ζήτημα του τουρισμού. Σιγά σιγά μόνο αυτό θα συζητάμε. Εκτός αν. Mm-hmm. Εκτός αν υπάρξει επιστολή κάποιου απεργού πείνας, για παράδειγμα. Ναι. Που είναι όπως ένα ζήτημα. Ναι. Του Γιάννη Μιχαηλίδη. Εκτός αν, ναι, αν συμβεί κάτι που να είναι επίγον. Αυτό ανήκει στην κατηγορία του επίγοντος, μια που κανείς δεν ασχολείται. Και από αυτούς που δεν ασχολούνται, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει τώρα, να μην ασχολείσαι και να μην εξαρτάται η ζωή κάποιου από την αδιαφορία σου, πάει στο διάολο. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν οι άνθρωποι αυτοί που αδιαφορούν για τα πάντα κρατάνε τη ζωή κάποιου άλλου στα χέρια τους. Όπως συμβαίνει εδώ πέρα με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος γράφει ότι και στη Χούντα, ρε παιδιά, πίσω κάνανε στις απεργίες πείνας. 51 μέρες είναι πλέον σε απεργία πείνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Έχουμε ασχοληθεί αναλυτικά. Έχουμε μιλήσει με τον δικηγόρο. Έχουμε καταγράψει όλο το ιστορικό, γιατί αξίζει να καταγράφεται όλο το ιστορικό για να μπορεί να κρίνει ο κόσμος, πέρα από τα τρομολαγνικά, δεν ξέρω εγώ τι, τον τάδε χαρακτηρισμό ή μία αναφορά σε απόδραση, θα τα θυμίσουμε. Έστειλε μία επιστολή. Η αφορμή για την επιστολή είναι η νέα αρνητική για την αίτησή του εισαγγελική πρόταση. Δεν έχουμε νέα απόφαση, αλλά έχουμε εισαγγελική πρόταση που τον κρίνει πάλι ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων. Ναι, ειδικά αυτό το ζήτημα με την τέλεση νέων αδικημάτων είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λογικό ότι δεν πρέπει ποτέ να βγει από τη φυλακή. Mm-hmm. Όπως επίσης είναι πολύ λογικό ότι και εκείνος δεν μπορεί να μην κάνει τη σύγκριση αυτή που κάνουμε όλοι μας. Αναφέρονται τα ονόματα του Κροκονέα, του Χορταριά, του ηθοποιού που αποφυλακίστηκε. Του Πέτρου Φιλιππίδη. Και εντάξει, να πούμε ότι εμάς ποτέ δεν είναι η στάση μας η ως το δυνατόν σκληρότερη ποινική αντιμετώπιση όλων. Δεν έχουμε καθόλου την χερεκακία απέναντι στους κρατούμενους να θέλουμε όσο το δυνατόν αυστηρότερες ποινές για όλους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ποινική δικαιοσύνη. Αλλά όταν υπάρχει μια ασυμμετρία που κραυγάζει βοά ότι εδώ πέρα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, είναι λίγο δύσκολο να μην το παρατηρήσει κανείς και είναι λίγο δύσκολο να μην κάνει την σύνδεση. Όπως είναι λίγο δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς ότι αν τυχαίνει να είσαι εχθρός του κράτους, δεν είναι απλώς διαφορετική αντιμετώπιση, είναι κραυγαλαία, σκανδαλωδώς άδικη η αντιμετώπιση. Ναι, είναι και το timing. Δηλαδή είναι ότι το γράφει και ο ίδιος ότι εν μέσω της απεργίας του, της απεργίας πείνας, έχουν αποφυλακιστεί πρόωρα ο Κορκονέας, ο Χορταριάς, ο Φιλιππίδης. Δηλαδή αυτά συνέβησαν σε αυτές τις 51 μέρες, οπότε έχει μια σημασία να το αναφέρουμε. Επίσης έχει μια σημασία, όπως είχαμε αναφέρει, το γεγονός ότι μιλάμε για την εισαγγελία Λαμία σε έναν διαφορετικό δικαστικό σχηματισμό, αλλά τέλος πάντων την ίδια εισαγγελία που αποφυλάκησε τον Κορκονέα. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει και εδώ ένας συμβολισμός. Το ελαφρυντικό που δεν δέχθηκε ο Άριος Πάγος και μάλιστα μέτρησε σε πάρα πολλές υποθέσεις, όπως μας έλεγε ο συνήγορος του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο κύριος Κακαρνιάς, αυτή η απόφαση του Άριου Πάγου, ώστε να μην χρησιμοποιείται αυτό το ελαφρυντικό όπως χρησιμοποιούνταν. Ξαφνικά για την υπόθεση που κρίθηκε ότι δεν μπορεί να είναι ελαφρυντικό σύνομος έντιμος βίος, ξαφνικά το πήρανε πίσω. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα για το θέμα. Στην αρχή υπάρχει αναφορά σε... Στην ιστορία με τον Σκορπιό. Μου επιτρέπεις λίγο να πω το κομμάτι... Θα πω το κομμάτι αυτό που αφορά την απόφαση, όπου λέει τους πήρε 40 μέρες για να γράψουν σύμφωνα με την εισαγγελική απόφαση προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων. Ήταν προκλητική αδιαφορία. Ξεκίνησα, λέει, απεργία πείνας. Και ενώ έχει συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής του εδώ και 7 μήνες, λέει ότι αναφέρεται δεν έχω σοφρονιστεί ακόμα, καθώς δεν έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα κατά το εισαγγελικό σκεπτικό. Αμετανόητοι δολοφόνοι απολαμβάνουν αυτό που παλεύω να κερδίσω εδώ και 50 μέρες, ρισκάροντας τη ζωή μου, αυτό που δικαιούμαι εδώ και 7 μήνες, την ελευθερία. Και να πούμε εδώ πέρα ότι δεν έχει ζητηθεί, ούτε αναφέρεται ποτέ με την ίδια ένταση το να δηλώσουν ότι μετανόησαν, ότι έχουν αλλάξει οι δράστες των εγκλημάτων αυτών για τα οποία μιλήσαμε πριν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο Κορκονέας έχει πει και τα δύο. Σε κάποια στιγμή έχει ψελίσει μισή συγγνώμη, αλλά κατά τα λοιπά έχει μιλήσει και με τρομερή χυδαιότητα απέναντι στον άνθρωπο που δολοφόνησε, το παιδί που δολοφόνησε. Όπως επίσης και ο Χορταριάς ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από καμιά μεταμέλεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά τον θάνατο του Ζακ είχε βγει και επιτίθετο μέσω του λογαριασμού του, των λογαριασμών του στο Twitter προς όλες τις κατευθύνσεις. Καλά, ψευδόταν. Για το υπήρχε και η καταγγελία για την επίθεση στη δημοσιογράφο της Εργατικής Αλληλεγγύης, την Αφροδίτη Φράγκου. Σαν δεν έχουμε κάτι λαγκάρει λίγο στο stream, θέλω να δεις. Οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταμέλειας σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε λίγο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του εδώ και 7 μήνες. Κρίνεται ότι δεν έχει σοφρονιστεί ακόμα, καθώς δεν έχει περάσει κανένα χρονικό διάστημα. Κρίνεται ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Μιλάμε για τα 8,5, έχει κάτσει 8,5 χρόνια στη φυλακή. Υπάρχει το γεγονός, και το συζητούσαμε και το θέσαμε στο δικηγόρο του, της απόδρασης το 2019, που μπορεί να βρεθεί με ένα απλό γκουγκλάρισμα και να πει κάποιος, παιδιά, απέδρασε, έκανε και ληστεία. Αλλά εδώ το αντεπιχείρημα είναι ότι πρώτον έχει εκτίσει και αυτά τα χρόνια της ποινής του, ένα, και δύο, το πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος, πώς έκανε αυτή την επιλογή, την οποία έπαιρνε κανονικά εκπαιδευτικές άδειες ο Γιάννης Μιχαηλίδης μέχρι το 2019. Έγραψε ένα κείμενο μαζί με συγκρατούμενούς του σε συμπαράσταση για κινητοποιήσεις που συνέβαιναν στον Κορυδαλό. Το κείμενο δημοσιεύτηκε 4 μέρες μετά το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων στον Κορυδαλό. Με βάση αυτό το κείμενο, οι κρατούμενοι αυτοί που το συνυπέγραψαν κρίνονται, τους ασκείται δίωξη για συνέργεια σε στάση που έχει κακουργηματικό χαρακτήρα. Η δίωξη παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα. Με βάση αυτή τη δίωξη, ο Μιχαηλίδης στερείται τις εκπαιδευτικές άδειες, πρέπει να επιστρέψει σε κλειστή φυλακή από αγροτικές όπου βρίσκεται, και ξαφνικά, όπως το περιέγραψε ο δικηγόρος του, ο οποίος αυτός έκανε αυτή την επιλογή, του είδε να του στερείται το φως στην άκρη του τούνελ. Και έκανε εκεί μια επιλογή ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο καθένας μπορεί να την κρίνει, αν νιώσει ικανός να κρίνει, έχοντας μια άλλη κατάσταση ζωής, αλλά πρέπει να ξέρουμε όλα τα πραγματικά δεδομένα. Συνελήφθη ξανά, πλήρωσε για τα αδικήματά του και αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο είδους παρανομία από το δικαστικό συμβούλιο, τα δικαστικά συμβούλια, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια κάποια μεροληψία και μια κάποια εκδικητικότητα απέναντι στο συγκεκριμένο κρατούμενο που εκπορεύεται και από τα πολιτικά του, πιστεύω. Θανώ, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε ένα τεχνικό που έχουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Thank you. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι το έχουμε. Σας ζητούμε συγγνώμη, ήταν λάθος του Βασίλη Μίτικα. Mm-hmm. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για όλα τα χρόνια που έχουμε συνεργαστεί, αλλά κάπου εδώ, εντάξει, εδώ ποτήρι ξεχύλιζε. Θα μας λείψεις, Βασίλη. Φύγε τώρα. Και τα βλέπουμε εμείς, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε μόνοι μας. Θάνο, είχαμε μείνει εκεί που... Που λέγαμε το ιστορικό της υπόθεσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Μπορείτε να το βρείτε. Είναι ακόμα και στο πρωτοσέλιδο, είναι κάτω στα editor speaks. Το, πέρα από την επιστολή που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδό μας, απεργία πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, όταν η πολιτεία εκδικείται ανακρατούμενο, εκεί μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ θα υποαναλάβω ότι καλό είναι να ξέρουμε όλη την ιστορία πριν κρίνουμε κάποιον και να μην τον κρίνουμε εκ των προτέρων, ας πούμε. Διαβάζοντας κάτι ή κάτι που ακούσαμε. Είναι πάρα πολύ προβληματικό επίσης ότι έχουμε έναν κρατούμενο με ένα αίτημα που έχει βάση. Μοιάζει δίκαιο. Να βρίσκεται σε 51 μέρες απεργίας πείνας και δεν υπάρχει κινητοποίηση δυστυχώς που υπήρχε για τον άλλο απεργό πείνας, νομίζω επιτρέπεται πλέον να λέμε το όνομά του, δεν μπανάρουμε, με τον το Δημήτρη Κουφοντίνα. Για δοκίμασε. Νομίζω ότι μπορεί να το πει κανείς αυτό, σιγά σιγά μαζεύονται κάποιες φωνές. Είχαμε βάλει στο site την σύντομη αναφορά του Θανάση Παπακοσταντίνου από την συναυλία του. Είμαστε σε μια κατάσταση που θεωρείται φυσιολογικό εκ μέρους του κράτους να παραβιάζει κάθε έννοια νομιμότητας και δικαιοσύνης όταν έχει απέναντί του αναρχικούς. Mm-hmm. Όπως δηλαδή με τόση άνεση παρακολουθήσαμε τη δίκη του Ρουβίκονα, δηλαδή δύο στελεχών του Ρουβίκονα, δύο μελών του Ρουβίκονα, οι οποίοι είχαν συρθεί στο δικαστήριο με την κατηγορία του κακουργήματος επειδή είχαν πιέσει μια τοξικομανή μάρτυρα η οποία είχε συλληφθεί να πει ότι αυτοί το κάναν και πάνω σε αυτό μόνο στήθηκε όλη η υπόθεση. Έχουμε κάπως συνηθίσει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου με την οποία έχουμε ασχοληθεί, μιλήσαμε με τον άνθρωπο, συζητάμε τώρα ότι χωρίς εμπλοκή, χωρίς συμμετοχή στην οργάνωση, χωρίς συμμετοχή στην κλοπή. Έχει φάει 19 χρόνια, φάει περισσότερα από τον Μιχαλολιάκο. Mm-hmm. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι ο αντιτρομοκρατικός είναι ένα μέσο, είναι μια μαγική νομική τρόμπα με την οποία φουσκώνουν οι ποινές σε ηλιγιώδη ύψη, σαν να είναι στραγάλια αυτά. Έχουμε την περίπτωση του Μιχαηλίδη, για τον οποίο λέμε ότι έχει καλύψει το κομμάτι αυτό της έκτησης της ποινής που θα του επέτρεπε υπό άλλες συνθήκες να βγει, αλλά μια που είναι αναρχικός λένε τσου, όχι, όχι, δεν μας άρεσε, δεν έχει συνετιστεί αρκετά. Πώς κρίνεται αυτό, το κρίνει ο άλλος. Ναι, δεν έχει. Ναι, τα μέλια. Ναι, δεν είναι. Είναι υποκειμενικό γενικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή είναι υποκειμενικό και επειδή όντως του δίνεται η δυνατότητα να το διεκδικήσει, κρίνοντας σε σχέση με άλλες υποθέσεις, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεροληψία. Και γι' αυτό και ο συμβολισμός δεν είναι τυχαίος με τις τρεις αποφυλακίσεις μέσα σε αυτές τις 50 μέρες που κάνει την απεργία πείνας. Δηλαδή, βλέπεις πόσο εύκολα αποφυλακίζονται άνθρωποι. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, το ζήτημα της μεταμέλειας δεν προβλέπεται νομικά. Και ο λόγος είναι και πάρα πολύ απλός και ούτως ή άλλως. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα το οποίο είχε αναπτυχθεί την περίοδο της συζήτησης που είχε γίνει για τον Κουφοντίνα, ότι αυτό έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι μια δήλωση, θα μπορούσε να γίνεται υποκριτικά, συνεπώς δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ρωτάς κάποιον τι νιώθει γι' αυτά. Είσαι καλό παιδί τώρα, είμαι καλό παιδί. Α, εντάξει, πέρασε έξω. Οπότε εδώ το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυτή την υπόθεση. Ο άνθρωπος είναι σε απεργία πείνας, η οποία έχει πλήξει πάρα πολύ σοβαρά την υγεία του. Ο ίδιος παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Σκορπιό που τσιμπάει τον εαυτό του περικυκλωμένος από φωτιά. Και έχουμε προφανώς και την περίπτωση του Παναγιώτη Καλαϊτζή, για τον οποίο θα μιλήσουμε mm-hmm. εκτενέστερα μέσα στις επόμενες ημέρες. Ναι, μάλλον θα έχουμε κάτι την Πέμπτη, να το ανακοινώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, μην βλέπετε που κάνουμε πλάκα ότι είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Θα δείτε πραγματάκια τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Ναι. Και όπου επίσης έχουμε μια περίπτωση όπου ο άνθρωπος δεν αναφέρεται στη δικογραφία. Συνδέεται μέσω ενός διαμερίσματος που έδωσε, δηλαδή ουσιαστικά μέσω της ποινικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων. Και στην προσπάθεια να είναι τρεις για να βγει εγκληματική, ναι, και, βγει τρομοκρατική οργάνωση. Ναι, και αυτό το οποίο βαραίνει στην περίπτωσή του είναι ότι είναι ο κρίσιμος τρίτος που χρειάζεται προκειμένου να δέσει το κατηγορητήριο της εγκληματικής οργάνωσης. Αλλά αυτό που συνδέει αυτές τις ιστορίες είναι ότι άμα είσαι αναρχικός, είναι κάπως σαν μια κάρτα ελευθέρας για το κράτος, προκειμένου να μπορεί να επιβάλλει ποινές χωρίς να ιδρώνει κανείς, χωρίς να ενοχλείται. Λες στον κόσμο ότι αυτός ήταν αρχικός και λέει: εντάξει, ό,τι και να κάνεις, λίγο είναι. Δεν υπάρχει, δεν δεσμευόμαστε από κανέναν. Η περίπτωση του Μιχαηλίδη έχει την πρόσθετη πολύ κρίσιμη παράμετρο ότι είναι ένας άνθρωπος σε απεργία πείνας. Συνεπώς, ήδη ξέρουμε για την πορεία της υγείας του ότι έχει σοβαρές βλάβες και αρχίζουμε και μπαίνουμε πια σε μια φάση της απεργίας πείνας όπου κάθε 24ωρο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται και αυτό είναι και το νόημα εδώ πέρα, ότι είναι υπερήφανοι που δεν κάνουν πίσω. Όσο περισσότερο πιέζονται, τόσο περισσότερο εκδηλώνεται αυτό το θράσος και μια ανέδεια κιόλας η οποία σοκάρει, γιατί προφανώς ανθρωπιστικά αντανακλαστικά θα υπάρχουν μόνο σε αυτούς που δεν απειλούν ποτέ το κράτος με την συμπεριφορά τους. Αντιθέτως, έχουν βλάψει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν άνετα να στιγματιστούν. Αν στραφείς εναντίον των σωστών κατηγοριών, ο νόμος θα είναι πολύ επιοικής μαζί σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γράφει ο Κώστας ότι οι συνθήκες δεν υπάρχουν, παιδιά, και δεν εννοώ τις καιρικές. Εντάξει, δεν ζητήσαμε καν να γίνουν μαζικές κινητοποιήσεις. Δεν υπάρχει και το σούσουρο στα social media, ας πούμε, που ενδείκνυται συγκεκριμένη περίπτωση. Από τη στιγμή που τα social media είναι ένα μέρος του δημοσίου διαλόγου, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν υπάρχει η αναστάτωση που θα έπρεπε να υπάρχει για έναν άνθρωπο με δίκαιο αίτημα που βρίσκεται στις 51 ημέρες απεργίας πείνας. Σιγά σιγά σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση και περισσότεροι ασχολούνται τις τελευταίες 3 εβδομάδες, αλλά προς το παρόν αυτό δεν αρκεί, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς είναι θέμα πίεσης. Είναι το γνωστό που το έχουμε ξαναπεί με το σχοινί. Τραβάνε αυτή επί μία, τραβάνε μισά την άλλη. Ναι. Και μια τέτοια, ακόμα και μια διαδικτυακή, ας πούμε, κινητοποίηση φέρνει πίεση, μπορεί να αναδείξει την υπόθεση. Στην περίπτωση του Κουφοντίνα αυτό έγινε και μάλιστα εκεί πέρα είχες και το... Δεν συγκρινόντουσαν τα μεγέθη τώρα με το τι μπορούσε να πει άλλη πλευρά και πώς μπορούσε να συκοφαντήσει άλλη πλευρά. Όχι, ότι υποστηρίζεις τρομοκράτες και δεν ξέρω τι, ότι είσαι με 17 Νοέμβρη και τα λοιπά. Ήταν ένας υπολογισμός που δεν βγήκε εκεί πέρα. Ο υπολογισμός της κυβέρνησης, αυτό που καταλάβαιναν εκείνοι επικοινωνιακά, ήταν ότι εφόσον στιγματιστεί οποιοδήποτε ως υπερασπιστής του Κουφοντίνα, θα μπορούν άνετα να το διαχειριστούν επικοινωνιακά το ζήτημα, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, γιατί θα λέγανε ότι όσοι λέγαμε μια κουβέντα υπέρ της υπόθεσης αυτής, θα στιγματιζόμασταν ως φίλοι της τρομοκρατίας. Ευτυχώς ο κόσμος έδειξε ότι μπορεί να έχει πιο λεπτή και ακριβόλογη ανάλυση, να μπορεί να κατανοήσει πιο σύνθετα τα πράγματα, δηλαδή να κάνει την πολύ απλή σκέψη που είχαν εξηγήσει δεκάδες νομικοί εκείνη την περίοδο, ότι εγκληματίας είναι κανείς μέχρι να δικαστεί. Όταν δικάζεται, καταδικάζεται για το έγκλημά του και μετά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του κράτους για να εκτίσει την ποινή του. Σε εκείνη τη φάση έχει δικαιώματα ως κρατούμενος. Δεν έχει νόημα δηλαδή να ξαναλέμε τι κακός που ήταν αυτός και τι φρικτά που ήταν τα εγκλήματά του. Για τα εγκλήματά του αυτά πληρώνει ο άλλος με την ποινή του. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία νομικά μπορεί να ισχύουν. Επικοινωνιακά για την κυβέρνηση ισχύουν όποτε τους συμφέρει. Όποτε πρόκειται δηλαδή για θύτες οι οποίοι είναι, όπως θα το έλεγε ο Πρωθυπουργός μας, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή με το κράτος χοντρικά. Αυτό είναι το κριτήριο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θα αλλάξουμε θέμα αμέσως μετά. Να δείτε στο πρώτο σελίδι την επιστολή, να δείτε και το ρεπορτάζ που σας έχουμε αναφέρει. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε, περιμένουμε όποτε θελήσουν να υπάρχει απόφαση. Η τρίτη κατά σειρά απόφαση στο αίτημα. Προς το παρόν έχουμε αρνητική εισαγγελική πρόταση, να θυμίσω. Ένα λεπτάκι, γιατί είχα κλείσει το παράθυρο λόγω του τεχνικού προβλήματος. Μουσικούλα, μπίτσο μπαράκι. Αυτά είναι, να παιδιά. Να ανέβει η διάθεση που σας ρίξαμε σήμερα. Έλα, και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. 3, 2, 1 και... Πιο αισθησιακή η μουσική τώρα στο διάλειμμα, είναι λιγότερο μπιτσομπαριστική. Αλλά είμαστε κι εμείς πολύ αισθησιακοί τύποι. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς νιώθεις. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα αγόρια με τα μαύρα μπλουζάκια, έτσι τα λέγανε τους χρυσαυγίτες. Τι ωραία παρομοίωση, μπράβο. Να πάω να αλλάξω. Ήταν λίγο ακατάλληλο. Ναι. Να πάω στο βεστιάριο, τι να κάνω, κάμισο το δικό σου. Κρεμάστε με. Έχεις πει ότι μου έχεις κλέψει ένα πουκάμισο. Έχω κλέψει ένα πουκάμισο. Αφού το ομολόγησες, πιστεύεις ότι απορρέουν κάποιες συνέπειες από αυτή την πράξη, όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, έστω μιας κάποιας επανόρθωσης, πιστεύεις ότι υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση? Ήθελα να είμαι πολύ ωραίος στο πάρτι. Εμφανίζεται λοιπόν με ένα ωραίο άσπρο πουκαμισάκι. Του λέω, ρε Θάνο, πολύ ωραίο το άσπρο πουκαμισάκι. Και ήταν δικό μου. Εκτός από τον. Έχεις και ένα γείτονα που λέει ότι του έχει πάρει μια κούπα, έτσι δεν είναι? Τι για το σίδερο λέει, και το μεταξύ δεν έχω σίδερο, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό. Κάτσε, δηλαδή τι λέει, ψέματα λέει ο άνθρωπος. Ένα ποτηράκι για το σίδερο λέει ο Βασίλης. Τι ποτηράκι για το σίδερο είναι αυτό? Έχει ένα πραγματάκι τέλος πάντων το σίδερο. Εγώ δεν έχω σίδερο σπίτι. Ναι, να εξηγήσω ότι αυτό έγινε γιατί είχαμε πουκάμισο εδώ πέρα και είχα αφήσει ένα άσπρο πουκάμισο και απλώς πήρα άλλο άσπρο πουκάμισο και πήρα ένα του Κωνσταντίνου. Οπότε υπάρχει ένα άσπρο πουκάμισο δικό μου εδώ στο πρες. Απλώς είναι λάθος άσπρο πουκάμισο. Καμία σχέση τώρα. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μου κάνει 1.700 ευρώ. Του Θάνου τώρα είναι το καλά, τέλος πάντων. Δεν θέλω. Πανέργεια τα δύο. Επόμενο θέμα. Ωραία, και τώρα που εκτέθηκε λοιπόν ο Θάνος, προχωράμε. Θάνο, όλα αυτά έχουν σοφρονιστική απόβλεψη. Κατά βάθος όλα αυτά γίνονται προκειμένου να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Λοιπόν, προχωράμε. Η Νατάσα Γιάμαλη φιλοξένησε μεταξύ άλλων έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος άνοιξε την κουβέντα για τις μαστογραφίες, επαινώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα μέτρα που έχει πάρει για το ζήτημα αυτό. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν σταματάει με τίποτε αυτό. Είναι λερναία ύδρα αυτή η υπόθεση. Το λες, το ξαναλες, εξακολουθούν να κάνουν σαν να μην μιλάμε. Το είπε τώρα μπροστά στην Γιάμαλη. Εμείς που κάναμε αυτό, λέει, δεν το έχετε κάνει εσείς. Υπήρχε από πριν και ανεβάσατε το όριο ηλικίας. Πάμε να το ακούσουμε. Μισό. Να ακούσουμε τη μουσική, να ακούσουμε. Μετά να μειώσει και την παχυσαρκία και όλες τις ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιακή λειτουργία και τους καρκίνους. Εδώ πάμε να φτιάξουμε τα βασικά. Πρέπει να το γνωρίζετε. Δίπλα στο πολίτη. Το πρόγραμμα που εγγενιάστηκε πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ιδιωτικοποιήστε τα πάντα, κύριε. Έχει το όνομα γεννηματάκι, το γεννιάστηκε όπως γνωρίζετε. Κύριε Οικονόμου, μην ανοίξετε αυτή την κουβέντα. Κύριε Οικονόμου, μην ανοίξετε αυτή την κουβέντα να χαρείτε για τις δωρεάν μαστογραφίες. Κύριε Οικονόμου, είστε εκτεθειμένος. Μην ανοίξετε αυτή την κουβέντα. Όχι προγράμματα που λειτουργούν ήδη και τα έλεγε η Μακαρίτη Σαϊφόφη γεννηματά, ότι εμπέζεται τον κόσμο με αυτά που λέτε. Με έκκληση της γεννηματά. Επειδή το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά. Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ, εκτίθεστε. Εκτίθεστε. Το 17 η γεννηματά μαζί με γυναίκες βουλεύτριες από όλα τα κόμματα ζήτησε από τον τότε Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα Ξανθό, να τεθεί ζήτημα για καθολικές δωρεάν μαστογραφίες για τις γυναίκες. Το έκανε ο Ξανθός. Το έκανε ο Ξανθός και είχατε και το θράσος να ανεβάσετε το ηλικιακό όριο στα 50, ενώ ήταν από τα 40 και έπρεπε να κατέβει κι άλλο για τις γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Πλειοδοτείτε για το μισό πληθυσμό της χώρας με κάτι απαράδεκτο. Όχι, κάνω τη γυναίκα που μπορεί να νοσήσει. Μην εκτίθεστε. Κάνω τη γυναίκα που μπορεί να νοσήσει. Απαντησάρα. Απαντησάρα εκεί πέρα, γιατί ο άλλος όταν δεν έχει επιχειρήματα κάνει επίθεση και συκοφαντική κιόλας, ότι τοποθετείται ως πολιτεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, λέει στην Νατάσα Γιάμαλη, και για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τις γυναίκες, για ένα θέμα που έχει απασχολήσει πλέον 3 χρόνια αυτό το ψέμα και κάθε φορά είναι πιο εξορκιστικό. Είχε ξεκινήσει αυτό το πράγμα από όταν ζούσε η Μακαρίτσα η Φόφη Γεννηματά. Είχε μιλήσει η Φόφη Γεννηματά και έλεγε ότι, κύριε Μητσοτάκη, εμείς πήγαμε γυναίκες του κοινοβουλίου από διάφορες παρατάξεις και είπαμε στον υπουργό, τον κύριο Ξανθό, το τι συμβαίνει, και αυτός προς τιμήν του το έκανε. Γίνεται μία φορά αυτή η κουβέντα όταν ανακοινώνεται. Ανακοινώνεται κάθε χρόνο Παγκόσμια ημέρα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Φεύγει από τη ζωή η Φόφη Γεννηματά, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα το βαφτίζει Φόφη Γεννηματά το πρόγραμμα, και μιλάμε για ένα πρόγραμμα που περικόπτει τα όρια ηλικίας. Το θετικό σε αυτό το πρόγραμμα, το μόνο θετικό, είναι το SMS, ότι κάπως γίνεται ηλεκτρονικά. η όλη φάση. Μπράβο. Αλλά αν γίνεται να μην το κάνεις από τα 50 και μετά, όταν οι μελέτες λένε, μελέτες τώρα, ότι από τα 40 και νωρίτερα ξεκινάει ο σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να υπάρχει ετήσιο check-up. Είναι αυτό που λες όμως, Κωνσταντίνε. Σαν μιλάμε στο Βρόντο. Βγαίνει ο άλλος εκεί πέρα, δεν το γνωρίζετε το θέμα, με τη φωνή βαριά μάγκικη. Και είναι και το άλλο μετά, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ χυδαίο, ότι αναφέρεις ότι θα πολιτευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε στο δικό σου το μυαλό κάπως έτσι τελειώνει η κουβέντα. Mm-hmm. Είναι όπως με το Βαξεβάνη, ρε παιδί μου. Λέει ο Βαξεβάνης για την ΟΒΑΡΤ, λες, εντάξει, ο Βαξεβάνης το λέει τώρα. Ο Βαξεβάνης δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το υπονοούμενο είναι ότι δεν ισχύει τίποτε από αυτά, διότι όσοι τα λένε εξυπηρετούν μια πολιτική σκοπιμότητα, μια κομματική ατζέντα. Αυτό είναι το υπονοούμενο εδώ πέρα, όταν λέει ότι εντάξει, εσείς θα πολιτευτείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ και έτσι μιλάτε τώρα. Οπότε αυτό είναι μέσα στα όρια αυτής της μαγιάς που λέει ότι δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Αρκεί να αναφέρεις την λέξη ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ξαφνικά όλο το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Η Νατάσα πολύ ωραία το χειρίστηκε, όπως πάντα δηλαδή. Πολύ σωστά το χειρίστηκε. Το λέμε, το ξαναλέμε αυτό και λέμε ότι επειδή παίζουν μπάλα μόνοι τους στα μέσα ενημέρωσης, δεν τους περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να χρειαστεί κάπου να συμμαζέψουν αυτό που λένε στο όνομα της αλήθειας. Ή τέλος πάντων σε κάποια σύγκρουση με την πραγματικότητα. Αυτό θα ήταν. Ναι, είναι το γνωστό επιχείρημα. Έλα μωρέ, αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θεωρητικά ακυρώνει κάθε κριτική. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι... Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με τον οποιοδήποτε ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια όλα, δεν υπάρχει άλλη αντιπολίτευση, υπάρχει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιες φορές μπορεί να λέει σωστά πράγματα, κάποιες φορές μπορεί να λαϊκίσει η αντιπολίτευση. Θυμόμαστε τη Νέα Δημοκρατία π.χ. να λαϊκίζει με το Μακεδονικό. Κάποιες φορές θα υπερβάλλει και θα σηκώσει τους τόνους. Κάποιες φορές θα πει ακριβώς τα σωστά πράγματα. Πρέπει να κρίνεις ακριβώς αυτό που λέγεται, όχι το ποιος το λέει. Δηλαδή είναι μαθήματα στοιχειώδη τώρα. Ναι. Αλλά ναι. Λοιπόν, θα πάω απόψε στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Δεν το κάναμε γι' αυτό, έτυχε να γίνει χθες το βράδυ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μικρό διαφημιστικό αυτό που, κάνουμε, προκειμένου να ρίξω μετά την πληροφορία ότι το βράδυ θα είμαι εκεί. Όλα προγραμματισμένα στην εκπομπή. Αυτή την εκπομπή. Καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Όλα για το marketing γίνονται γιατί εμείς είμαστε μεν οι δημοσιογράφοι του The Press Project, αλλά υπάρχει αυτή η αφανής ομάδα του εμπορικού πίσω μας, η οποία ασχολείται μόνο με το image μας. Τι θα ήταν σωστότερο προκειμένου να πουλάμε ως personas. Πουλάμε, που λείπεις, ό,τι θέλετε. Μένετε στα σχόλια εκεί στο κόντρα. Σπάστε το, TPP Army κλπ. Σωστά. Λοιπόν, το βράδυ να τα πούμε αυτά, στις 12 η ώρα θα είμαι εκεί. Θάνο, πάμε στο επόμενο θέμα πριν να είμαστε στο τελευταίο τέταρτο. Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο θέμα που είναι αυτό με τους φοιτητές στην Κρήτη. Είναι η γνωστή διαμάχη. Ξέρετε, οι φοιτητές είναι αντίθεση. Mm-hmm. Δεν κάνουν αυτά που τους λες. Όταν οι φοιτητές δεν κάνουν αυτά που τους λες, πρέπει να τους μηνύεις. Δεν αρκεί να τους μηνύει οποιοδήποτε. Για να γίνει καλή δουλειά, πρέπει να γίνει από υπουργό. Και για να γίνει ακόμη καλύτερη δουλειά, παίρνεις και ένα τηλεφωνάκι. Παίρνεις τη μαμά τηλέφωνο του φοιτητή, της φοιτήτριας, και λες, σας έχει κάνει μήνυση υπουργός παιδείας. Λέει, άλλες δεν κατάλαβα τι είπατε, ποιος ήρθε, τη φάση ποιος ήρθε, ποιος εγχειρίστηκε, και λες, έχει κάνει μήνυση στον κανακάρι σας, υπουργός παιδείας. Λες, κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Συνήθως δεν κάνουν οι υπουργοί παιδείας μήνυση σε φοιτητές. Το είπε και σε ακοράφα αυτό. Δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία τώρα. Ο υπουργός παιδείας να μηνύει. Και να δούμε λίγο πώς έχει εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μία από τις φοιτήτριες αυτές στην Κρήτη που ήρθαν και κάναν μία παρέμβαση για το ζήτημα αυτό. Μίλησε μία από τα 8 άτομα αυτά που διώκονται. Και η αλήθεια είναι ότι το παρακολουθείς ως ένα πείραμα για το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι απλώς εξωφρενικό. Δηλαδή έχει βαφτιστεί ομοιρία μια κατάσταση στην οποία έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας, ήταν ανοιχτές οι πόρτες, μπαινόβγαινε κόσμος, διατηρούσε την πρόσβαση στο κινητό του ο Πρίτανης, αλλά αναφέρεται ψευδός ότι του είχε αφαιρεθεί. Όλα αυτά λέγονται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι είχαμε να κάνουμε με απαγωγής, ας πούμε, το οποίο είναι ψευδές. Αλλά τι πειράζει τώρα να είσαι υπουργός και να ψεύδεσαι. Εδώ λέμε ότι ο Μητσοτάκης κάθε φορά που μιλάει αναφέρει ένα στατιστικό και με το που το αναφέρει τελειώνει τη φράση. Ξέρεις ότι είναι λάθος. Ναι, το... τελειώνει τη φράση του και πάμε να κοιτάξουμε τι έχει πει, τι μπουρδα έχει πει πάλι. Απλώς ελέγχεις το λάθος μετά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Μίλησε λοιπόν υπουργός Παιδείας, είχε την κόντρα με την αντιπολίτευση. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό. Δηλαδή, είχαμε μεταδώσει και τη συνέντευξη τύπου που έχει κάνει ρεπορτάζ η Γεωργία Κρεμπάρδη όταν ξεκίνησε το θέμα που ήταν 6 φοιτητές που κατηγορήθηκαν για την ομοιρία του Κοσμή τώρα. Παραθέτοντας και, και το τι λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι κλπ. Έχει γίνει θέμα στη Βουλή. Το έχει πάρει πάνω της η Υπουργός Παιδείας που έχει κάνει και τις διώξεις. Έχει μια σημασία το ότι το κάνει σημαία η Υπουργός Παιδείας. Προφανώς έχει μια σημασία με βάση και τους, και τους νόμους για πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ. Στα ΕΗ, που δεν είναι μόνο η πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι επίσης τα πειθαρχικά των φοιτητών και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα τέτοιο ζήτημα, να το κάνουμε σημαία, να λέμε κοιτάξτε πόση ανομία υπάρχουν στα πανεπιστήμια και χτίζουν τον Πρίτανη και τον είχαν όμοιρο τον Κοσμήτορα και δεν ξέρω εγώ τι. Έκαναν δήλωση οι συνήγοροι των 8 φοιτητών φοιτητριών. Είναι ο Δημήτρης Φουράκης Μαγωνέζος, η δικηγόρη είναι αυτή, η Μερόπη Βαγιονάκη και η Αναστασία Σταυροπούλου. Καταγράφουν 8 ψέματα συγκεκριμένα της Υπουργού Παιδείας, δεν και λίγα, για μια μικρή παρέμβαση στη Βουλή, που μπορούμε να τα παριθμίσουμε εδώ πέρα. Ας πούμε, λέει η Νίκη Ραμέως, μου ήρθε το επίσημο όργανο του Πανεπιστημίου και μου είπε, και μετά λίγο πιο κάτω, μου καταγγέλλεται ένα σοβαρότατο περιστατικό. Η Υπουργός, λένε οι δικηγόροι, υποστήριξε ότι της μεταβιβάστηκε καταγγελία από την κοσμητεία της σχολής και ως εκ τούτου αναγκάστηκε να δράσει. Ωστόσο, στη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, κανένα τέτοιο διαβιβαστέν έγγραφο δεν επικαλείται παρά μόνο δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου από αναζήτηση στο διαδίκτυο. Συνεπώς, κανένα θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου δεν προσέτρεξε στη συνδρομή της. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι παρέμβαση, είναι πρωτοβουλία κεραμαίως για να διωχθούν αυτοί οι φοιτητές. Μετά μίλησε για το ισχύον νομικό πλαίσιο, προσπάθησε να καλύψει το γιατί παρενεύει η ίδια. Είπε ψέματα σημαντικό για το περιστατικό τα οποία. Ναι. Να το... Όχι, λέω ότι είναι σημαντικό γιατί. Λέει γιατί άραγε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνεται δυνατότητα σε έναν υπουργό να καταθέτει αναφορά. Γιατί το δίνει αυτό ο νόμος. Και της εξηγούν ότι είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που λέει ο νόμος. Τέτοια παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην Εισαγγελική Αρχή απορρίπτεται από το ισχύον σύστημα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως ασυμβίβαστη με την αμεροληψία της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, το άρθρο ΟΤΑΔΕ προέβλεπε το δικαίωμα αποκλειστικά του Υπουργού Δικαιοσύνης να παραγγέλει στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ξαναλέμε, αποκλειστικά στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και τώρα η αιτιολογική έκθεση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας λέει. Η νέα διάταξη απαλήφθη τη δυνατότητα παραγγελίας προκαταρκτικής εξέτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αφού η διαδικασία δίωξης και η διαχείρισή της οφείλει να παραμείνει ανεπηρέαστη στα χέρια αποκλειστικά δικαστικών προσώπων. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει τι ακριβώς λέμε εδώ πέρα. Το έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και τώρα δεν μπορεί να το κάνει, έχει αφαιρεθεί αυτή η διαδικασία, ακριβώς προκειμένου να μην επηρεάζεται η δικαστική διαδικασία από πολιτικά πρόσωπα. Και Ραμαίος, άλλος πλανήτης, το προβλέπει ο νόμος, λέει τι να κάνω και συνεχίζουμε, δηλαδή γιατί έχει ενδιαφέρον, δεν είναι λίγα τα ψεύδη, συνεχίζουμε με το πραγματολογικό, για τα πραγματικά γεγονότα. Λέει και Ραμαίος στη Βούλη ότι τον κλείδωσαν μέσα τον Κοσμήτορα για 4 ώρες. Οι δικηγόροι απαντούν ότι κανείς δεν έχει ισχυριστεί ότι πρόκειται για κλείδωμα, για εγκλεισμό. Και το ανδιαφυσβήτητο γεγονός εδώ είναι ότι κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας, γιατί μιλάμε για μια παράσταση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων, στο γραφείο του κυρίου Κοσμήτορα. Η πόρτα ήταν ορθάνυχτη, εισήλθαν και εξήλθαν και γενικώς μπαινόβγαιναν πλήστοι καθηγητές της σχολής, οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση με τους φοιτητές για ζητήματα συνδικαλιστικών ελευθεριών. Το απαγόρευσαν να δει το κινητό του. Αναλυθεί επίσης η αναφορά. Από την ίδια τη δικογραφία προκύπτει ότι ο κύριος Κοσμήτρας όχι απλά κατήχε το κινητό του, αλλά το χρησιμοποιούσε και συχνά. 20 με 30 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι εκτός, όχι φοιτητές, άσχετοι. Αυτό είναι πολύ κλασικό, ότι όλοι είναι έξω πανεπιστημιακοί όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες κινητοποιήσεις. Μπορεί να πήγαινα κι εγώ. Ναι. Αναλυθές επίσης. Αναφορά σε βία και ανομία, γιατί πρέπει να πιάσουμε το ακροατήριο που το ταΐζουμε. Βία και ανομία. Δεν υπάρχει στη δικογραφία οποιαδήποτε πράξη βίας. Και σχολιάζουν οι δικηγόροι αν η πραγματικότητα δεν είναι στην κυρία Κεραμέως, τόσο το χειρότερο. Για την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις τώρα να το συνοψίσουμε λίγο, λέμε ότι αυτό που έγινε ήταν μια παράσταση διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πήγανε εκεί πέρα να διαμαρτυρηθούν. Ωραία. Αυτό αναβαθμίζεται σε ένα ποινικό δίκημα που δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά περιστατικά. Δεν κρατήθηκε παρά τη θέλησή του, ήταν ανοιχτή η πόρτα, μπαινόβγαινε κόσμος, είχε το κινητό του. Δεν προκύπτει δηλαδή η ομηρία για την οποία φωνασκούν όλοι της απέναντι πλευράς. Και ακολουθήθηκε μια διαδικασία η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού και νομικού πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή, εμπλέκεις 8 φοιτητές και φοιτήτριες σε μια διαδικασία η οποία, όπως και να το κάνεις, είναι δυσάρεστη, χρονοβόρα, κοστοβόρα, τρομακτική. Εμπλέκεις τους γονείς τους. Επιτίδες το κάνεις. Δεν ξέρω πώς είναι οι σχέσεις αυτών των 8 ανθρώπων με τους γονείς τους. Μπορεί να είναι καλές, κακές, μπορεί οι γονείς τους να είναι προοδευτικοί, συντηρητικοί, να φοβούνται, να μην φοβούνται. Αλλά πάντως εμπλέκεις τους γονείς τους. Και το κάνεις με έναν τρόπο που ανακοινεί όλα αυτά τα αντανακλαστικά που θέλεις κάθε φορά να τσιγκλάς προκειμένου να έχεις την κοινή γνώμη, να φωνάζει ότι καλά τους κάνανε. Φτιάχνεις μια ιστορία εκεί πέρα, πώς ήταν με το χτίσιμο, εδώ πέρα έχουμε την ομηρία. Δεν προκύπτει η ομηρία, δεν προκύπτει η αφαίρεση του κινητού τηλεφών, παρόλα αυτά δεν πειράζει. Δεν προκύπτει ότι ενημερώθηκε αρμοδίως και δεν μπορούσε παρά να πράξει αυτό που έπραξε. Δεν προκύπτει από τον νόμο υποχρέωσή της να το κάνει αυτό. Αντιθέτως, προβλέπεται ότι θα πρέπει και λογικό είναι η πολιτική εξουσία να κρατηθεί σε μια απόσταση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν το κάνει, αλλά συνήθως οι παρεμβάσεις δεν γίνονται με τόση υπερηφάνεια. Γίνονται πιο υπόγεια, κανονικά. Mm-hmm. Το ξέρουμε ότι γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις, απλώς δεν συμβαίνει συχνά να διαφημίζονται οι παρεμβάσεις. Όπως συμβαίνει τώρα που έχουμε την πρωτοτυπία αυτή, δηλαδή να έχουμε την Υπουργό Παιδείας να μηνύει φοιτητές πάνω σε ψευδή περιστατικά. Ναι, βασισμένη σε δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση από τη σχολή. Και προφανώς το ζήτημα δεν είναι μόνο η 8 του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται και ως μήνυμα σε άλλους φοιτητές που θα θέλουν να διαμαρτυρηθούν με παρόμοιο τρόπο, με παράσταση διαμαρτυρίας, μέλη φοιτητικών συλλόγων. Και μπορεί να βρεθούν στην ίδια θέση, αν γραφτεί, ξέρω εγώ, αν γραφτούν ψέματα ότι φυλάκισαν, είχαν σε ομοιρία, τραμπούκισαν, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή σε κάθε δημοσίευμα αναλυθές θα έχουμε μια παρέμβαση Υπουργού Παιδείας και λέει ο Πουλής, μήνυση στον Πουλή. Τηλέφωνο στη μητέρα του Πουλή, σας κάνει μήνυση Υπουργός Παιδείας, τρέχα Πουλή για κακούργημα. Τι ήταν ανάγκη να το πεις τώρα αυτό, τι? Σκέφτηκα το τηλέφωνο. Με μαλώνει η μαμά μου και τέτοια. Ναι. Σκέφτηκα τώρα. Στα καλά καθούμενα, εκεί που είχαμε ξεμπλέξει, δηλαδή που είχα τώρα καμιά 40 χρόνια που δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεν είναι και λίγο ξαφνικά να σε ξαναμπλέξουν. Ναι, οπότε αυτό προφανώς επιχειρεί να ποινικοποιήσει, να σταματήσει εν τη γενέση του. Δεν θα σταματήσει, ρε άντε από εδώ. Ωραία και τσαμπουκαλεμένα τα είπαν τα παιδιά εκεί πέρα. Και τις δύο φορές που έχω βρεθεί, και τη μία ήταν στην εκπομπή της Γιάμαλη και την άλλη φορά στη συναυλία κάτω στην Κρήτη που κάναν την παρέμβαση. Μια χαρά, ωραία και τσαμπουκαλεμένα τα λένε τα παιδιά. Προφανώς δεν θα φοβηθούν, θα σκυλιάσουν. Θα σκυλιάσουν και καλά θα κάνουν. Απλώς που αυτό που γίνεται είναι ότι καταλαβαίνεις ότι εκ μέρους του κράτους αυτό που συμβαίνει είναι πάντα στρατηγική έντασης. Δεν υπάρχει ποτέ μια διάθεση τα πράγματα να τα διαχειριστούν με έναν τρόπο πιο διαλλακτικό, γιατί θεωρούν ότι ό,τι και να γίνει, ευθεία βολή στον Ντουσάκη, μια χαρά. Καλά κάνανε, έτσι γουστάρουνε. Και μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Αύξηση μισθού, αν μπορούσαν να κάνουν στον αστυνομικό που το έκανε αυτό, θα το είχαν κάνει. Παράσιμο, μετάλλιο Ανδρείας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να του δώσουν. Κάποια ειδική κορδέλα για να τη βάζει στο κράνος του πάνω από την ελληνική σημαία. Γιατί το σκεπτικό τους είναι ότι όταν επιτίθεσαι σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, τις οποίες μπορείς να στιγματίζεις κατά αυτόν τον τρόπο, πάντα θα βγαίνεις κερδισμένος. Θα φωνάζεις στα κανάλια ότι είναι εγκληματίες τρομοκράτες και θα σου λένε, μπράβο. Δεν θα τους βγει σε καλό αυτό το πράγμα και εγώ χαίρομαι πολύ όταν ακούω τσαμπουκαλεμένους φοιτητές. Είναι μια από τις απολαύσεις της ζωής αυτή. Ρωτάγατε πιο πριν στο chat τι γίνεται, γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά με την ακρίβεια. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα στην αρχή της κρίσης. Ο κόσμος πρώτα δεν αντιδρά και μετά αντιδρά. Τώρα, τι θα γίνει, αν θα μας βγει σε καλό, σε κακό, αν θα πετύχουμε, αν θα νικήσουμε, δεν ξέρω, δεν ξέρει κανένας. Αλλά πάντως μην το δένουμε κιόλας. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα πριν να κλείσουμε να μιλήσουμε λίγο για τις εταιρικές δράσεις δημιουργίας κλίματος εταιρικής συντροφικότητας στο The Press Project. Θα πάμε στην κυρία Ράνια το βράδυ. Α, θα το πούμε και αυτό στο ραδιόφωνο. Αν δεν πούμε αυτό, ρε Θάνο, στο ραδιόφωνο, τι θα πούμε? Είσαι πολύ εξομολογητικός. Έλα ρε Θάνο τώρα, μα δεν πρέπει να διαφημίζονται αυτές οι διαδικασίες. Πώς άλλοι πάνε, ξέρω εγώ, και παίζουν. Έλεγε μια φίλη ότι ήταν σε σάουνα με τον. Κάνανε ταξίδι με όλη την εταιρεία και έκανε σάουνα μαζί με τον. Σάουνα, κάτι σπα, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, κάπου δεν έπρεπε να είσαι με το αφεντικό της και ήτανε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, είναι πολύ, πολύ ευπρεπή σίγουρα όλα. Η κυρία Ράνια είναι η μαμά του εφήμερου και θα είναι και η ζωή, η αδερφή του, και θα φάμε όλοι μαζί. Πειράζει, Θάνο, είναι υπερβολική η... Α, όχι, απλώς εκπλήσωμαι που ήθελες να το πεις στο ραδιόφωνο. Αλίμονο ρε εσύ τώρα. Αλίμονο. Είχα για τόσο εξομολογητικό. Θάνο, γερνώντας ο άνθρωπος αρχίζει και ξανοίγεται. Για ζώδια όμως δεν είπατε τίποτα. Α, Θάνο, θες εσύ να πεις κάτι για... Σάουνα με κοζάκι και μπάντα είναι αυτό. Αυτό είναι το προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό είναι, παιδιά, με την Uber τα κάνεις, ναι, τα κάνεις αυτά. Ναι, εμείς δεν συζητάμε την Uber, τι να κάνουμε. Όχι, εμείς δεν συζητάμε. Για φαγητό στην κυρία Ράνια, ναι. Όχι, όχι. Εμείς δεν συζητάμε με την Uber. Εμείς πάμε μια βόλτα στην μητέρα του ανθρώπου που έφτιαξε το Press, το έστησε και έστησε την πλατφόρμα χάρη στην οποία υπάρχουμε. Αυτό κάνουμε. Και αυτό, πώς θα το έλεγε, το πανηγυρίζουμε. Είναι κάτι που χαιρόμαστε να το λέμε. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να πεις πριν να ετοιμαστούμε, να πάμε να αντιθούμε, να βαφτούμε, να βάλουμε τα καλά μας και να... Α, να βάλω πουκάμισο. Έχω ένα σπίτι. Το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, μια εκπομπή αφιερωμένη στα ζώδια και τον πολιτισμό. Λίγες μέρες μείνανε, γι' αυτό μην χάνετε κανένα επεισόδιο της Φάρμας των Ζώων. Να ξέρετε ότι κάθε επεισόδιο που χάνετε θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ το καλοκαίρι μετά που δεν το παρακολουθήσετε ζωντανά. Παρασκευή θα κάνουμε. Τι εννοείς? Είναι μεγάλο το βάρος για το επεισόδιο της Παρασκευής. Θα λέμε ότι να είναι. Θα λέμε ότι μας έρθει. Κατάλαβα. Και αυτό μην θα τυχόν βλέπουν όλοι σε λούπα για κανένα μήνα, ας πούμε. Ναι, δεν πρόκειται. Δηλαδή, Παρασκευή, παιδιά, Πέμπτη έχουμε κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις, έχουμε κάποια πράγματα που τα έχουμε κανονίσει. Αλλά γενικά, να ξέρετε ότι Παρασκευή δεν επιτρέπονται οι παραγγελιές και πες αυτό και πες εκείνο. Και έχει συμβεί το άλλο που λένε και κάτι τέτοια στα σχόλια, τα έχεις δει? Που είναι το άλλο πολύ σοβαρό θέμα που έχει τα μελής. Ναι, ρε, το έχουμε αμελήσει. Τι θες τώρα, είμαστε σε. Πώς το λέει ο Πορτοσάλτε? Σε περιβάλλον διαλύματος πριν το διάλειμμα. Θα είμαστε σε περιβάλλον άδειας πριν την άδεια, καταλάβατε. Είναι αυτό που σε πιάνει, είναι μέσα σου, είσαι ψυχολογικά σε κατάσταση άδειας καλοκαιρινής, πριν την άδεια όμως. Έτσι θα είμαστε εμείς την Παρασκευή. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν παίρνω άδεια την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για τα ζώδια, η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. We'll be right back.